الباب الثالث والاربعون وثلاثمئة نمازی کے آگے سے گزرنے کی حرمت کا بیان. عن ابی الجهیم عبد الله بن الحارث بن الصمة الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري قال أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة. متفق عليه. حضرت ابو جہیم عبداللہ بن حارث بن صمہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو یہ علم ہو جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو وہ گزرنے کی بجائے 40 تک کھڑے رہنے کو اپنے لیے بہتر سمجھے گا. حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ آپ نے 40 دن 40 مہینے یا 40 سال فرمایا تھا. بخاری و مسلم.